hram poznih derih, a smondom ih libedih, no je bunk i sporzalom, ungarischu dudolom, nem kell nekem Zimmer Frey, falsch reporter Thomas Frey, no je bunk i sporzalom, Rex ist kutya, nein majom.